LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 13 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Posłowie wybrali Szymona Hołowni, lidera Polski 2050, na marszałka Sejmu 10 kadencji. Posiedzenie Senatu 11 kadencji lada moment zainauguruje prezydent. Dwa samoloty z ewakuowanymi ze Strefy Gazy Polakami wylądowały w Warszawie. Szymon Hołownia, marszałkiem Sejmu 10 kadencji, na lidera Polski 2050 głosowało 265 posłów. Będę stał na straży prawa i porządku, zapowiedział nowy marszałek Sejmu. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Wysłuchałaś przemówienia marszałka, powiedz, co jeszcze mówił Szymon Hołownia. A marszałek podkreślał, że polityka zaczęła psuć się od Sejmu i od naprawy tej izby właśnie trzeba rozpocząć zmianę polityki. Szymon Hołownia podziękował wszystkim Polakom, którzy wzięli udział w wyborach 15 października. Lider Polski 2050 przypomniał, że do urn poszło prawie 22 miliony uprawnionych osób, co jest wielkim świętem demokracji, ale też wielkim zobowiązaniem. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego, co było. A jeszcze dziś wieczorem zostanie przeprowadzone drugie ważne głosowanie nad wicemarszałkami Sejmu. A teraz poszczególne kluby parlamentarne naradzają się co do kandydatów na te stanowiska. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Występując na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu, prezydent Andrzej Duda mówił o konieczności utrzymania istniejących programów społecznych. Powiedział, że minione 8 lat było dobrymi latami dla Polski i Polaków, mimo kryzysu wywołanego pandemią i mimo rosyjskiej agresji na Ukrainę. Udało się utrzymać stabilność systemu finansowego, naszej waluty i udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy. Dlatego wsparcie dla rodzin, kluczowe programy społeczne, 500, a już wkrótce 800+, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych muszą zostać utrzymane. Prezydent otworzy za chwilę posiedzenie Senatu 11 kadencji. W Izbie Wyższej jest Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Dzień dobry. Aneto, jaki jest plan pierwszego posiedzenia? Po otwarciu posiedzenia prezydent Andrzej Duda przekaże prowadzenie obrad marszałkowi seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora Michała Seweryńskiego. Marszałek senior złoży ślubowanie oraz powoła trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia, wybranych spośród senatorów najmłodszych wiekiem. Przy ich pomocy odbierze ślubowanie senatorskie oraz przeprowadzi wybór marszałka Senatu. Senator wybrany do sprawowania tej funkcji przejmie od marszałka seniora przewodnictwo obrad. Zgodnie z umową koalicyjną Koalicji Obywatelskiej PSL-u Polski 2050 i Lewicy funkcję marszałka Senatu przez 2 lata ma pełnić senator KO Małgorzata Kidawa-Błońska. Następnie zastąpić mają osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka ma być Marek Pęk. Lewica ma zgłosić na to stanowisko kandydaturę Magdaleny Biejat. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Dwa samoloty z 18 Polakami ewakuowanymi ze Strefy Gazy wylądowały w Warszawie. Wszyscy zostaną objęci opieką psychologiczną i medyczną. Na lotnisku na Okęciu jest nasza reporterka Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, jak przebiegła operacja i kto był w nią zaangażowany? W operacji brali udział żołnierze sił powietrznych i wojsk specjalnych oraz personel medyczny. Ewakuowani ze Strefy Gazy przylecieli na pokładzie 2 samolotów Herkules do Warszawy z Al-Arish w Egipcie. Wszystkie osoby, które zostały ewakuowane z miejsca konfliktu, zapewniamy im tutaj na miejscu pomoc medyczną. Zapewniliśmy tutaj też miejsce odpoczynku, jeżeli takie będzie konieczne, i zostaną one podjęte przez rodziny.

i Robbie Williams. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, teraz temat, który może bulwersować, bo nie wiadomo, co to jest. Walka z pieszymi, a może po prostu pośpieszne łatanie dziur po poprzednich właścicielach kompleksu. Warszawscy deweloperzy postawili słupki w poprzek chodnika. O absurdalnym deweloperskim kunszcie opowie więcej teraz Józef Niewiarowski. Dreptając chodnikiem po nowoczesnym warszawskim osiedlu, możemy natknąć się na przeszkodę. Pani, jak widzę, z wózkiem chodzi. Pani tutaj mieszka? Tak, no ja tak nie chodzę, no muszę chodzić tak, bo chodzę akurat tamtędy, więc muszę chodzić tak. Czy to jest jakieś dodatkowe obciążenie? Czy nie można tych barierek po prostu zrobić bardziej w środku? Myślę, że to by było lepsze rozwiązanie. Wzdłuż chodnika na wewnętrznej ulicy należącej do kompleksu Vola Center w Warszawie pojawiło się zagrożenie dla pieszych. Mianowicie wjazd do parkingu podziemnego przedzielały szlabany ustawione, a jakże, za chodnikiem. Nowy nabywca kompleksu, aby zminimalizować ryzyko kolizji z pieszymi, przeciął chodnik słupkami. W odpowiedzi na negatywne komentarze pod adresem spółki Heinz związane z ograniczeniem ruchu pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa przy inwestycji Vola Center pragniemy poinformować, iż podjęliśmy działania prowadzące do pogodzenia interesów wszystkich użytkowników. Informuje nas mailowo spółka zarządzająca uliczką. 7 listopada zdemontowaliśmy częściowo łańcuchy. Planujemy również montaż luster zwiększających widoczność kierowcom. Pracujemy nad dodatkowym oznaczeniem dla użytkowników parkingu w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych. Oczywiście jest to ciekawe. Spotkała się pani z czymś takim? Nie, nie spotkałam. Ale wie pan, mnie to nic nie zdziwi, naprawdę. Choć dziwi to nawet aktywistę miejskiego, który na miejskich absurdach zjadł sobie przecież zęby. Przez tyle lat działalności ja się osobiście z czymś takim nie spotkałem. Adam Orzechowski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Tutaj mamy do czynienia z ograniczaniem przestrzeni i tak bardzo nieprzyjaznej dla pieszych. Warto zwrócić uwagę, że tam obok jest przedszkole i poruszają się tam nie tylko silni, młodzi, zdrowi, ale również młode osoby. W usunięcie przeszkody włączyli się nie tylko aktywiści, nie tylko sami mieszkańcy, ale nawet sam Urząd Dzielnicy. Otrzymaliśmy kilka skarg od mieszkańców przechodzących w tym miejscu. Mateusz Witczyński z Urzędu Dzielnicy Wola. Zwróciliśmy się do administracji budynku, żeby rozważyli usunięcie lub przemodelowanie tych łańcuchów tak, by przejście było możliwe. Historia ma szansę zakończyć się po myśli mieszkańców. Aktywista Adam Orzechowski zaznacza jednak, że praktyka, aby bez konsultacji z mieszkańcami i odpowiednimi inspektorami ruchu usuwać problemy na wewnętrznych, prywatnych drogach, jest powszechna. Co gorsze, takie drogi często trafiają później w ręce dzielnicy, a za usuwanie fuszerki płacą sami mieszkańcy. Tak, no słupki to jest coś, co wszyscy kochamy. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo? Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu. A w mej głowie luz. Moje uczuć. Dziś poznałem, co to kłód, a ty chodzisz uśmiechnięta. Błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też, ja łagodnie uśmiechnięta. Ty nie lubisz mnie już, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Sanach i Vito Bambino. 17 minut po godzinie 16, 13 dzień listopada w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Mamy Dzień Placków Ziemniaczanych. Mam specjalną białoruską maszynę do tarcia ziemniaków i ona jest rewelacyjna. Jest jak tarta ręcznie, a jednak szybko i mechanicznie. Polecam. Maszyna niestety nie jest w sprzedaży oficjalnej, tylko na targach, rynkach bywa. Solidny silnik to coś takiego jak lodówka Mińsk z tego czasu. Też była nie do zajechania. Czyli gniotca nie łamioca. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 21 minut po 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023. 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerymicz, którego patronem medialnym jest Trójka, odwiedzają najważniejsi twórcy kina. Na gali otwarcia obecnym był m.in. amerykański aktor Adam Driver, który otrzymał nagrodę specjalną dla aktora. Twórca znany z roli Kylo Rena, z serii o Gwiezdnych Wojnach, z filmów takich jak Milczenie Martina Scorsese, Czarne Bractwo, czy Historia Małżeństwa, udzielił ekskluzywnego wywiadu programowi trzeciemu. Pierwszej części mogliśmy wysłuchać w porze na Trójkę dzisiaj rano, a czas na jej drugą część z gwiazdą kina, z gwiazdą Hollywood, dwukrotnie nominowanym do Oscara aktorem Adamem Driverem, rozmawia Paweł Turski. O Gwiezdnych Wojnach powiedziałeś kiedyś, że to nie jest kino, o jakim myślałem, gdy zdawałem do szkoły aktorskiej. Czy Ferrari to już jest to kino? Nie pamiętam tego cytatu. Powiedziałem, że nie myślałem o czymś takim jak Gwiezdne Wojny. Kiedy zdawałeś do szkoły aktorskiej? Tak, pracując jako aktor. To ma sens. Chodzi o to, że chciałem pracować jako aktor, ale nigdy nie myślałem o tym konkretnym filmie. Myślę, że chodziło mi o to, że praca nad Gwiezdnymi Wojnami nie wydała mi się celem możliwym do osiągnięcia. Wiesz, Ferrari to także nie jest produkcja, o której kiedykolwiek myślałem. To praca z Michaelem Mannem zawsze była tym czymś, co chciałem robić, ponieważ jego filmy, wiesz, są ze mną przez całe życie, ponieważ kocham jego filmy. Naprawdę byłem szczęśliwy, że mogłem z nim pracować. Tak sobie myślę, że będąc w takiej sytuacji jak ty, no dość łatwo jest chyba stracić skromność, bo z jednej strony podczas pracy słyszysz, że jesteś najlepszym aktorem swojego pokolenia. To powiedział Martin Scorsese. Z drugiej strony wciąż obracasz się w świecie bogactwa. Na początku Gucci, teraz Ferrari, ale jeszcze z innej strony wciąż omijają cię Oscary, choć w sumie w tym roku Ferrari jest na oscarowej giełdzie. Myślisz o tym? I have no control over any of that. Och, nie wiem. Nie. Nie mam na to żadnego wpływu. Myślę, że jeśli to się wydarzy, to będzie wspaniale. Jeśli nie, to tak też się zdarza. Uwierz mi, nikt nie robi filmu takiego jak Ferrari z myślą o tym. Na planie nie ma rozmów, kiedy kręcimy na ten temat, o tym, co wydarzy się później. Ja się skupiam na tym, jak nie zmarnować okazji, jaką jest zagranie w filmie o danej kulturze, która jest inna niż moja. To jedyna rzecz, o której myślę. A czy potem za moją grę będzie nagroda Akademii, to już jest poza moją kontrolą. Ostatni film 65 zrobiłeś dla syna, który uwielbia dinozaury. Co z tego, że powiedział, że nigdy nie obejrzy tego filmu, bo jest za straszny? Ferrari kręciłeś z myślą o sobie, czy może jakiś fan samochodów na ciebie wpłynął? Zawsze lubiłem samochody, ale nie było mnie na nie stać. A teraz mieszkam w Nowym Jorku, a tutaj możesz mieć tylko jeden lub dwa samochody. Wiesz, bo nie ma tutaj dużo miejsca. Ale tak, kocham samochody. Zawsze je lubiłem. Kocham samochody. To z racji mieszkania w Nowym Jorku, następny film o metrze chyba. Tak, dokładnie. Albo o nowojorskim maratonie. Tak, biegający film. Adam, bardzo dziękuję za rozmowę. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023. Adam Driver to nie jedyna gwiazda, z którą rozmawiał Paweł Turski. Jutro przez cały dzień na naszej antenie będzie można posłuchać rozmowy z innym amerykańskim, czterokrotnie nominowanym do Oscara aktorem Willemem Dafoe. Zapraszamy do reklamy. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One Zetui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max?

stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Bardzo proszę pana marszałka Szymona Hołownię o objęcie przewodnictwa i dalsze prowadzenie obrad. Kandydaturę lidera Polski 2050 zgłosiły wspólnie cztery partie, oprócz Polski 2050, także Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica. A także Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swojego kandydata na marszałka, posłanka Elżbietę Witek. Jej kandydaturę poparło 193 posłów. 18 polskich obywateli ewakuowanych ze Strefy Gazy jest już w kraju. Akcja przebiegła bez komplikacji, poinformował podpułkownik Jacek Goruszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wszystko zostało zrealizowane po naszej myśli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejnych 18 osób zostało ewakuowanych z miejsca konfliktu. Wszyscy ewakuowani zostaną objęci tutaj na miejscu, również opieką medyczną. Jeżeli będą potrzebowali miejsca przebywania do momentu podjęcia przez rodziny, również zostanie tutaj z naszej strony ona zapewniona. W październiku z Izraela ewakuowano ponad 1500 polskich obywateli. Ukraińscy żołnierze szkolą się we Francji z żołnierzami francuskimi przez 4 tygodnie według scenariusza zgodnego z realiami działań na Ukrainie. Ćwiczą walkę w obszarach miejskich, szturm na okopy i manewry w terenie częściowo osłoniętym. Następnie wracają na front, opisuje ćwiczenia dziennik Le Figaro. A w tym roku Francja obiecała przeszkolić 7 tysięcy Ukraińców we Francji lub w Polsce, gdzie posiada także oddział instruktorów. Ze względów bezpieczeństwa nieznana jest lokalizacja jednostek szkoleniowych. Pełny serwis o 17. I czas na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, jesteśmy po inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu 10. kadencji. Wśród wielu wątków zauważmy podniesienie kwestii 3 kluczowych inwestycji w przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o centralny port komunikacyjny, budowę atomu i rozbudowę polskich portów, w tym budowę portu kontenerowego w Świnoujściu. Tych ambitnych projektów będę jako prezydent Rzeczypospolitej bronił. Będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane. To dzisiaj rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia i nie stać nas na bezczynność. Wszystkie te projekty są na dość zaawansowanym etapie, ale brakuje im, mówiąc kolokwialnie, wbitej łopaty. Banki udzieliły już ponad 33,5 tysiąca bezpiecznych kredytów z oprocentowaniem na 2%. Taką informację przekazał Związek Banków Polskich. To ponad 3 tysiące więcej niż jeszcze przed tygodniem. Jest postępowanie Urzędu Antymonopolowego wobec firmy Best Review z Leszna. Chodzi o handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie. Polecane produkty wcale nie były testowane, mówi Agata Charuba-Hadryś z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Handel pozytywnymi opiniami pisanymi na zlecenie wraz z publikacją na wybranych portalach stał się pomysłem na biznes wykorzystujący zaufanie konsumentów do takich treści. Poszkodowani mogli być nie tylko kupujący, ale także konkurencyjne przedsiębiorstwa. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to firmie będzie groziła kara do 10% jej rocznych obrotów. Za franka po południu płacimy 4,59, za euro 4,42, za dolara 4,14, za brytyjskiego funta 5,07 zł. Jeżeli chodzi o giełdę, WIG20, główny indeks naszego parkietu, po porannych wzrostach teraz opada w dół i na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji ledwie nad kreską 0,15% w kolorze zielonym. No to jeszcze krótko o pogodzie. W całym kraju dość pogodny wieczór. Najchłodniejszym miastem w dalszym ciągu Kielce 3 stopnie, ale na plusie. Najcieplej w Zielonej Górze i Legnicy 7. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 17. To opium dla mas.

Za 19 minut godzina 17. Proszę Państwa, wracamy do Sejmu. W tej chwili trwa tam przerwa w obradach. Trwa posiedzenie, pierwsze posiedzenie Senatu. W tej chwili ślubowanie. Tymczasem Lewica chce dwudniowego posiedzenia Sejmu, aby móc złożyć uchwały będące sprawami światopoglądowymi. Szykują się też zawirowania dotyczące Elżbiety Witek. Nie została marszałkiem Sejmu. Wybrany został Szymon Hołownia. Może nie zostać również wybrana na wicemarszałka. Komentarze zebrał Aleksander Ziemiańczyk. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do posłów i posłanek o podanie sobie rąk na znak symbolicznego zakończenia kampanii wyborczej i początku nowej pracy w Sejmie. W swoim wystąpieniu Andrzej Duda dodał, że każde posiedzenie nowego Sejmu powinno rozpoczynać się od gestu pojednania. Chciałbym po zakończeniu swojego wystąpienia powtórzyć gest podania dłoni wszystkim Państwu, posłom i posłankom, poprzez symboliczne podanie dłoni tym, którzy zasiadają w pierwszych rzędach tutaj w Sejmie. Niech to będzie symboliczne zakończenie okresu kampanii. Niech stanie się to dobrą tradycją w naszym parlamencie. Tak zaczynajmy każde pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Od podania sobie ręki. Nie tylko z prezydentem, ale podania sobie ręki nawzajem. Jednak pojednanie może okazać się mało realne. Dotychczasowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie została wybrana na marszałka Sejmu. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zaznaczył, że teraz będzie kandydatką PiS na wicemarszałka Sejmu. To są decyzje naszego klubu. Głosowanie po przerwie zarządzonej przez nowego marszałka Sejmu Szymona Hołownię po godzinie 17.30. Senator Kazimierz Klejna z Platformy Obywatelskiej powiedział, że Elżbieta Witek jako marszałek Sejmu w poprzedniej kadencji podejmowała decyzje, które w jego ocenie łamały standardy prowadzenia obrad i regulamin. Chociażby tej kwestii, gdzie wprowadziła reasumpcję głosowania, gdzie wynik był oczywisty, ale to zostawmy na bok. Więc oczywiście, że tutaj ta ocena będzie pewnie dokonana przez klub i wówczas zobaczymy. Rusza także czas formowania nowego rządu. Poseł PiS Jacek Sasin mówił, że jego partia podejmie próbę zbudowania większości sejmowej dla rządu Mateusza Morawieckiego. Poseł Sasin zadeklarował, że rozmowy w tej sprawie rozpoczną się po tym, jak prezydent oficjalnie desygnuje kandydata PiS na premiera. Jesteśmy jeszcze przed tą desygnacją, jest rozmowy dopiero przed nami. W momencie, kiedy pan premier tę misję otrzyma, takie rozmowy na pewno podejmie i będziemy próbowali to większość zbudować. No, mamy największy klub parlamentarny w Sejmie. Wyborcy dali nam mandat do tego, żeby taką próbę stworzenia większości parlamentarnej budowy nowego rządu podjąć i nie chcemy się od tego mandatu uchylać. Posłanki Lewicy Katarzyna Kotula i Anna Maria Żukowska zadeklarowały, że po ślubowaniu poselskim złożą w Sejmie projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne i depenalizacji aborcji. Przychodzimy do Sejmu z projektem liberalizacji prawa aborcyjnego, które jest de facto spełnieniem naszych obietnic wyborczych. Legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja, w tym także aborcja farmakologiczna. Podkreśliły posłanki. I te głosy zebrał dla Państwa Aleksander Ziemiańczyk. Zapraszamy do Trójki za 16 minut 17. Never clear. Trójka, audycja popołudniowa, 13 dzień listopada w kalendarzu świąt typowych i nietypowych, dziś dzień placków ziemniaczanych. Placki ziemniaczane bardzo lubię. Dzieciństwo właśnie upływało w Poznaniu pod znakiem placków ziemniaczanych. Moja babcia robiła znamienite. Jeżeli plędze to są po wielkopolsku właśnie placki ziemniaczane, a jeżeli plędze to tylko na słono. A można też ze śmietaną, jogurtem, cukrem, dżemem i majonezem podobno. Nigdy nie próbowałem. Może ktoś z Państwa. 2 2 7 3. Dziewięć minut dzieli nas od godziny 17. Zapraszamy do trójki w audycji popołudniowej. Teraz Ukraina, ale zaczniemy od Washington Post, który napisał tekst, w którym przekonuje, że za uszkodzenie gazociągu Nord Stream odpowiedzialne są ukraińskie służby. Amerykański dziennik wskazał nawet konkretną osobę, pułkownika Romana Czerwińskiego, związanego z siłami specjalnymi. Więcej na ten temat i o najnowszych wydarzeniach na froncie. Maciej Jastrzębski. Według Washington Post pułkownik Roman Czerwiński miał koordynować działania kilkuosobowego zespołu, który wynajętym jachtem wypłynął w rejon Morza Bałtyckiego, w którym znajdują się rury Nord Stream. Tam płetwonurkowie mieli położyć ładunki, których eksplozja uszkodziła 3 z 4 nitek gazociągu. Sam Czerwiński zaprzecza tym doniesieniom, a ukraińskie media niezależne przypominają, że wojskowy przebywa w areszcie, bo jest podejrzany o podejmowanie działań przekraczających jego kompetencje. Skoro zaczęliśmy od trudnych do zweryfikowania informacji, to kolejna z nich. Rosyjskie agencje rządowe TASS i RIA Nowość napisały, powołując się na reżimowe Ministerstwo Obrony, że Moskwa przerzuca swoich żołnierzy na bardziej dogodne pozycje na wschód od Dniepru. Kilka minut później informacja została wycofana, a Ministerstwo Obrony Rosji nazwało ją prowokacją. Ukraiński analityk Roman Svitan uważa, że jednak jest coś na rzeczy. Oni nie mają gdzie się podzieć, bo nie mogą się tam okopać. Wysadzając Kachowską elektrownię, sami stworzyli sobie duży problem, problem dla obrony. Zrzut tak ogromnych mas wody podniósł poziom wód gruntowych. Na głębokości 2 szpadli pojawia się już woda i okopać się tam nie da rady, więc muszą się cofnąć od 15 do 18 kilometrów. Co najmniej 3 oficerów Rosyjskiej Gwardii Narodowej zginęło wskutek eksplozji w okupowanym Melitopolu na Ukrainie. Poinformowały o tym ukraińskie media, według których oficerowie zginęli w zamachu zorganizowanym przez ruch oporu. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk powiedział Polskiemu Radiu, że Rosjanie powinni wiedzieć, że każdy, kto przekroczy granicę Ukrainy z bronią w ręku, zostanie zabity. Nikt tutaj nie tylko nie zamierza się poddawać, ale nawet takich myśli nie ma. Rosyjski żołnierz, który przekroczy granicę Ukrainy poza Krym i Donbas, zostanie zabity. I na koniec wieści zza oceanu. Donald Trump, który ubiega się o nominację republikanów, by wystartować w wyborach w 2024 roku, zadeklarował, że sprawę wojny Rosji z Ukrainą zakończy jeszcze przed swoją inauguracją i zwróci się do europejskich sojuszników, by zrefundowali Ameryce koszt odtworzenia rezerw broni. Associated Press zwraca uwagę, że Trump nie wyjaśnił, czy będzie nalegał na to, by Rosja wycofała się z ukraińskich terytoriów zajętych od początku inwazji. A tymczasem Rosjanie mogą przygotowywać się do odwrotu z lewego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, tak uważają ukraińscy eksperci. Świadczyć o tym mogą także informacje docierające z Moskwy. Ukraina przerzuciła przez rzekę swoich żołnierzy i sprzęt oraz prowadzi przy brzegu operację desantową. Sytuację na Ukrainie obserwuje dla Państwa Maciej Jastrzębski. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłuchać ciebie, posłuchać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Przyrzekam ci, Polsko zmienię się, nie będę.